od 9 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu, jest 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nie będzie pobłażliwości dla kolaborantów rosyjskich służb, pisze w mediach społecznościowych premier. W Paryżu zatrzymano mężczyznę, który groził wysadzeniem w powietrze konsulatu Iranu. Protestują pacjenci i pracownicy oddziału pobytu dziennego przy ulicy Grodgera w Warszawie. O zatrzymaniu Białorusina, który zlecił zamach na współpracownika Aleksieja Nawalnego, poinformował w mediach społecznościowych premier. We wpisie na Twitterze Donald Tusk podsumował działania polskich służb. Niedoszły zamachowiec na prezydenta Zełenskiego, Polak działający w porozumieniu z rosyjskimi służbami, aresztowany 2 dni temu. Białorusin pracujący dla Rosjan, który zlecił 2 Polakom zamach na współpracownika Nawalnego, zatrzymany. Zamachowcy też już w areszcie. Powiązani są ze środowiskami kibicowskich ultrasów. Dla kolaborantów rosyjskich służb nie będzie żadnej pobłażliwości. Wypalimy żelazo. Razem każdą zdradę i próbę destabilizacji, napisał premier Donald Tusk. Mężczyzna, który groził wysadzeniem konsulatu Iranu w Paryżu, zatrzymany przez policję. Okazało się, że nie miał przy sobie materiałów wybuchowych. Mężczyzna miał wejść do budynku znajdującego się w 16 dzielnicy Paryża, zachodniej części miasta, przed południem. Zamknął się w jednym z pomieszczeń. W akcję zaangażowano elitarne jednostki policji BRI. Zamknięto ulicę oraz kilka stacji metra znajdujących się w pobliżu konsulatu Iranu. Stefan Folzer, Polskie Radio. Przed sądem we Wrocławiu miał się dziś zakończyć proces w sprawie śmierci w tamtejszej izbie wytrzeźwień 25-letniego Ukraińca Dmytra N. 9 oskarżonych to byli policjanci i pracownicy ośrodka pomocy osobom nietrzeźwym. Zarzuty dotyczą pobicia ze skutkiem śmiertelnym i nakłaniania do fałszowania dokumentacji medycznej. Sędzia Marcin Myczykowski ogłosił jednak, że nie wyklucza zmiany klasyfikacji czynu. Wyeliminowanie pobicia, a rozważenie kwestii nieumyślnego spowodowania śmierci. W związku z tym obrońcy oskarżonych zwrócili się do sądu o odroczenie terminu. Zmiana klasyfikacji czynu oznacza łagodniejszą karę, mówi prokurator Hubert Kołtuniak. Przejście z udziału w pobiciu skutkującego śmiercią na zachowanie umyślne, polegające na przekroczeniu uprawnień, na fizycznym znęcaniu się nad pokrzywdzonym, którego w konsekwencji był nieumyślne spowodowanie śmierci. Jest to przejście i propozycja zakwalifikowania czynu zagrożonego dużo łagodniejszą karą pozbawienia wolności. Śledczy dodał, że w mowie oskarżycielskiej będzie starał się utrzymać zarzuty pobicia. Kolejna rozprawa 10 maja. Protestują pacjenci i pracownicy oddziału pobytu dziennego przy ulicy Grodgera w Warszawie. Instytut Psychiatrii i Neurologii zdecydował, że mają się przenieść do innego ośrodka. Protestujący, którzy zebrali się na pikiecie przed Ministerstwem Zdrowia, nazywają to likwidacją. Tu nie chodzi tylko o miejsce, mówi jeden z założycieli ośrodka, profesor Jacek Wciurka. To jest także 30 lat tradycji opieki. To jest personel, który przez 30 lat tam pracował. To jest bardzo dobry oddział. To jest osobom, które tam się leczyły, zabranie takiego miejsca, bezpiecznego miejsca. Niektórzy z uczestników manifestacji mówią, że żyją dzięki pomocy specjalistów z oddziału przy Grodgera. Jestem byłą pacjentką ośrodka i może użyję argumentu dość mocnego, ale argumentem jest to, że jestem tutaj. Mogłoby mnie nie być. I chyba wielu z nas czuje to samo. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy przenosiny niewielkim obłożeniem oddziału przy ulicy Grodgera oraz możliwością lepszej opieki w głównej siedzibie instytutu. Ośrodek nie przestanie istnieć, mówi rzecznik resortu Damian Kuraś. Planowane jest poszerzenie działalności poradni zdrowia psychicznego, punkt zgłoszeniowo-konsultacyjny. Będzie utworzony klub pacjenta, czyli ci pacjenci, którzy czują się związani z tym miejscem, dalej będą mogli tam przychodzić. Planowana jest też szeroka oferta terapeutyczna, m.in. dla osób w kryzysie psychicznym, dla osób w żałobie czy po doświadczeniu traumy. Rzecznik ministerstwa zapewnia, że pacjenci leczeni na oddziale teraz będą mogli dokończyć terapię właśnie tam. Nowi pacjenci mają już jednak być przyjmowani na oddział w siedzibie Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Na początku przyszłego tygodnia z pracownikami oddziału dziennego przy ulicy Grodgera ma się spotkać minister zdrowia Izabela Leszczyna. Poznań jest jednym z miast, którego mieszkańcy w niedzielę znów będą głosować. W drugiej turze wyborów samorządowych zmierzą się Zbigniew Czerwiński ze Zjednoczonej Prawicy i dotychczasowy prezydent Jacek Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej. Pierwszą turę w Poznaniu wygrał Jacek Jaśkowiak, uzyskał 44,74%. Zbigniew Czerwiński dostał 20,3%. W ostatnich dniach urzędujący prezydent dostał poparcie od Trzeciej Drogi i Lewicy, których kandydaci 7 kwietnia zajęli 3. i 4. miejsca. W pierwszej turze startował też Łukasz Garczewski. Kandydat Społecznego Poznania dostał niewiele ponad 6% głosów. Nie poparł on żadnego z kandydatów. Przed drugą turą Zbigniew Czerwiński mówi o zmianie dla Poznania. To jego hasło wyborcze. Ja Jacek Jaśkowiak zapowiada za to obronę Poznania przed PiS-em. W niedzielę 7 kwietnia do urn poszło niespełna 50% wyborców. Frekwencja w stolicy Wielkopolski była niższa niż w całej Wielkopolsce. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań. O drugiej turze wyborów samorządowych zapraszamy do Trójki już za niecały kwadrans. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16. Teraz sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie przed godziną 17 w Stuttgarcie rozpocznie się ćwierćfinałowy pojedynek Igi Świątek z Emmą Raducanu, Brytyjką o tajskich i rumuńskich korzeniach, która przed 3 laty triumfowała w nowojorskim Wielkim Szlemie. Która wydaje się wracać ostatnio do wielkiej formy. Pokonała w Stuttgarcie już Angelique Kerber dość pewnie, gładko 6-2, 6-1, Lindę Noskową, więc jest to na pewno dobry znak, że Raducanu wraca do formy, ale wydaje mi się, że Iga to jednak jeszcze trochę za wysokie progi. Miejmy nadzieję, że Polka poradzi sobie w kolejnym starciu i będzie grała dalej i będzie coraz bliżej triumfu, którego dokonała w zeszłym roku. Mówił trener tenisa Radosław Nijaki. Wczoraj w Paryżu, a dziś w Warszawie zaprezentowano kolekcję ubrań olimpijskich, w jakich Polacy pokażą się podczas igrzysk w stolicy Francji. Zachwyca się nasza nadzieja w kajakarstwie górskim Klaudia Zwolińska. Stroje są wspaniałe. No, ja mogę ze strony zawodników powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona wizją. Jeżeli chodzi o ceremonię otwarcia, to już w ogóle klasa sama w sobie. Ja myślę, że inne kraje będą nam tylko i wyłącznie zazdrościć. Fakt niepodważalny, ładnemu we wszystkim ładnie. Niewykluczone, że już dziś poznamy mistrzynię Polski w siatkówce. Prowadzące 2-0 siatkarki Chemika Police podejmą PGE Rysice Rzeszów w trzecim meczu finałowym rozgrywek, w których walczy się do 3 zwycięstw. Mecz w Szczecinie ma rozpocząć się o godzinie 20.30. Do wyłonienia mistrzów Polski w piłce nożnej pozostaje trochę więcej czasu, a dziś rozpocznie się 29. kolejka PKO BP Ekstraklasy. O 18.00 pierwszy gwizdek w Kielcach, gdzie Korona zmierzy się z Radomiakiem. O 20.30 broniący tytułu Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze. A co ciekawe, Raków został dzisiaj zasilony przez transfer medyczny bramkarza Duszana Kucjaka z Lechii Gdańsk. Słowak w tym sezonie nie zagrał ani jednego spotkania w pierwszej lidze. A gdy na piersi polskich zawodników zawiśnie złoto, no to wtedy to już będzie... No to wtedy to już żadnych argumentów przeciw. Klasa. Klasa sama w sobie. I wszyscy rzeczywiście będą nam zazdrościć. Tego życzymy. Teraz o pogodzie. Wieczorem i nocą pochmurno, deszczowo. Miejscami popada deszcz ze śniegiem na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich także śnieg. No i tej nocy jeszcze przymrozek na Pogórzu, na Suwalszczyźnie -1, +1 na Wybrzeżu, 5 stopni powyżej zera w centrum i na południu. To nocą. A jutro rano przejaśni się tylko na południowym wschodzie, po południu na północnym zachodzie. Poza tym, uwaga, będzie deszcz, krupa śnieżna, na północy deszcz też ze śniegiem. W południowej i wschodniej części kraju możliwe burze z drobnym gradem. Jutro od 3 stopni na Pomorzu i Podhalu, 6 na zachodzie, 11 w centrum, do 13 stopni na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze prezenty na komunie. Teraz w Euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Motorola Moto G54 5G Power Edition. Pojemna bateria. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 988. Teraz za 980 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 16. Witamy Państwa serdecznie. Jak ten tydzień szybko zleciał, prawda? Już za chwilę weekend, a my w tych ostatnich chwilach w pracy będziemy Państwu towarzyszyć. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się i rozpoczynamy audycję popołudniową. Strung out Johnny, and you can't get away. You're strung out Johnny. like a hero who will be forgotten soon. I'm strung out on it, and I can't get away. I'm strung out on it, and now it's time to pay. Prawie 13 minut po godzinie 16. Przypomnę, w audycji popołudniowej czekamy na Państwa sygnały mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 713352273. Zapraszamy do trójki. Dziś Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. W Warszawie uczczono żydowskich bojowników, którzy właśnie 19 kwietnia 1943 roku rozpoczęli powstanie w getcie. Powstanie kierowane przez żydowskie podziemne formacje zbrojne stanowiło odpowiedź na rozpoczęcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji getta, podjętej w ramach realizowanego przez nich planu zagłady europejskich Żydów. A o tragicznym zrywie żydowskich bojowników sprzed 81 lat już teraz Witold Banach. Powstanie w getcie warszawskim to wyjątkowe wydarzenie w historii okupowanej przez Niemców Europy. Było pierwszym miejskim zrywem zbrojnym przeciwko Niemcom. Było też największym żydowskim zrywem zbrojnym w czasie II wojny. Żydzi, skazani na zagładę przez Niemców, podjęli beznadziejną walkę o godność, wspominał ostatni przywódca powstania Marek Edelman. Chodziło o takie rzeczy, że z armią uzbrojoną po zęby przeciwko czołgom, armatom, samolotom 200-kilkudziesięciu chłopców nie może zwyciężyć. Hitleryzm chciał w Polsce pokazać, że Żydzi nie są ludźmi, ale ten sztandar, który wisiał tam i pokazywał, że nie decyduje tutaj okupant niemiecki, hitlerowiec, faszysta, który niszczy naród żydowski w całości, a naród polski też, że nie są oni panami świata, że jak się do nich strzela, to się tak samo boją jak każdy inny tego strzału. I to pokazywało to, że ci Żydzi zamknięci w strasznych warunkach w tym getcie, bez jedzenia, spuchnięci z głodu, potrafili się zachować tak jak wszyscy inni ludzie w czasie wojny. Nikt nie miał nadziei, że wyjdzie żywy z tego getta, ale tak się zdarzyło, że kilkadziesiąt osób przypadkowo się uratowało. I ja jestem jednym z nich. A dzisiejsze uroczystości przy pomniku getta rozpoczęło odśpiewanie hymnu żydowskich bojowników. To nie ołów wieśne spisał, ale krew. Nie bierz beztroska, to jak leśnych ptaków śpiew. Na ustach tego, co rewolwer dzierży dłoni. W dzisiejszych uroczystościach udział wziął między innymi naczelny rabin polski Michael Szudrich, który podkreślał, że żydowscy bojownicy są wciąż przykładem niezłomnego bohaterstwa. Ja myślę dokładnie ten. W jaki sposób powinno zachować, kiedy wygląda jak beznadzieja? I to jest proste. Powinno walczyć dalej, być człowiek. Oni to jest też nasz nauczycieli. Nauczył nas, w jaki sposób powinno żyć. To jest wielka dumność. W uroczystości licznie wzięli też udział mieszkańcy Warszawy, dla których pamięć o poległych i zamordowanych w getcie jest niezwykle ważna. Była to straszna tragedia i należy pamiętać o niej. Trzeba uczcić zmarłych i tych, co walczyli dzielnie. To jest ważne, żeby pamiętać po pierwsze, co się wydarzyło, dlaczego się to wydarzyło, czyli inaczej mówiąc o tym, że była to pewnego rodzaju zakończenie żydowskiej historii w Warszawie i pamięć o tym jest niezbędna. To jest głównie znak solidarności z ludźmi, którzy zginęli w getto. To jest bardzo ważne wydarzenie w historii polskiej, w historii Warszawy i myślę, że każdy z nas powinien trochę zrefleksować tego dnia, co się stało i docenić to, że jesteśmy dzisiaj razem. A uroczystości zakończyło odmówienie modlitwy ze zmarłych. Psalm 130. Shir Hamalot Mimakem Kraticha Adonai. W czasie walk polegli prawie wszyscy bojownicy. Niemcy zgładzili też w czasie powstania około 10-12 tysięcy osób. Resztę warszawskich Żydów wywieźli do obozów zagłady, a teren getta obrócili w gruzowisko. Przypomnijmy, że kierujący akcją pacyfikacyjną powstania Jürgen Strop w swoim raporcie przyjął, że koniec powstania nastąpi 16 maja 1943 roku, kiedy osobiście wysadził Wielką Synagogę na Cumackiem. 17 minut po godzinie 16. 21 minut po godzinie 16. Sting w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Niespełna 8 godzin. Jeszcze tyle mają kandydaci na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów gmin, którzy walczą o głosy wyborców. Wybory samorządowe. Sprawdzam. A przypomnijmy, że o północy rusza cisza przedwyborcza, już w niedzielę druga tura głosowania. W sumie do dogrywki w wyborach samorządowych doszło w aż 748 miastach i gminach, w tym 60 miastach prezydenckich. I tak jak przez cały ten tydzień w audycji popołudniowej, do kolejnych z nich zajrzał dziś Kuba Witkowski. Na początek Poznań. Tu już ostatnia prosta i sprint obu kandydatów, podszyty złośliwościami i ostrą wzajemną krytyką. Jacek Jaśkowiak musi zostać rozliczony za ostatnie 9 lat, w którym wprowadził system przepalania pieniędzy w Poznaniu. To oczywiście Zbigniew Czerwiński z PiS-u, walczący o detronizację urzędującego prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który też ostro krytykuje oponenta. Ja mogę tylko ubolewać, że on tak nisko upadł i że do takich kłamstw się posługuje, że nawet nie chce pokazywać na tych projektach swojej twarzy, że niszczą te billboardy. Poznań to jedno z tych nielicznych miejsc, gdzie można mówić o jako takiej przedwyborczej kampanijnej gorączce. Co z tego, skoro część poznaniaków, widząc przewagę urzędującego włodarza w pierwszym głosowaniu, teraz w drugiej turze może uznać, że już wszystko przesądzone. Prezydent Jaśkowiak z wielką przewagą nad kandydatem PiS-u Zbigniewem Czerwińskim. Kwituje profesor Szymon Ossowski, politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poparli go politycy trzeciej drogi, poparli go politycy lewicy lokalni. W związku z powyższym, no, wydaje się, że wynik jest rozstrzygnięty i część wyborców uzna, że po co iść. Także potencjalnych wyborców urzędującego prezydenta Poznania. Za to dużo trudniej przewidzieć wynik w pozostałych dużych miastach wojewódzkich. Tam, gdzie nie wiadomo, kto będzie prezydentem, patrzę na Wrocław, myślę, że Kraków. Ta kampania jest dużo ostrzejsza, bo tam rzeczywiście no, jedni i drudzy walczą zwycięstwo. Prezydenta pojutrze będą też wybierać m.in. mieszkańcy Olsztyna, Zielonej Góry, Częstochowy, Rzeszowa, ale i Torunia. Tu w szranki stają Paweł Gulewski z Koalicji Obywatelskiej i bezpartyjny urzędujący prezydent Michał Zalewski. Obecny włodarz w debacie w polskim radiu PiK podkreślał m.in. problem mieszkaniowy w Toruniu. Mocno akcentuje to budownictwo czynszowe i to budownictwo społeczne, ponieważ ono musi mieć miejsce. Młodych ludzi zaczynających pracę nie stać na kredyt, nie stać na zakup mieszkania u dewelopera. Paweł Gulewski za to zwracał uwagę na przyciąganie biznesu do miasta. Problemem u nas są tereny, które mogłyby być spożytkowane pod budownictwo biurowe, ale klasy A+, A++, bo wtedy zachęcamy duże korporacje. Tego typu konkrety nie zawsze jednak padały w tej kampanii. Czy ta kampania jest merytoryczna? Pyta politolog dr Tomasz Słupik z Uniwersytetu Śląskiego. Niektórzy kandydaci rzeczywiście starają się taką ją czynić, ale rzeczywiście teraz raczej poszliśmy na taką wymianę ciosów, właśnie często ataki ad personam. Tak czy siak, już w tę niedzielę do urn mogą, no i powinni udać się mieszkańcy prawie 750 miast i gmin. W samym tylko województwie lubelskim to prawie 70 takich miejsc. Zacznijmy od największych. Mówi Piotr Czajkowski z Lubelskiego Oddziału Krajowego Biura Wyborczego. To miasto Zamość, miasto Puławy, Świdnik, Lubartów, Kraśnik miasto, no i dalej gminy, kończąc powiedzmy na gminie Ułęcz, która jest jedna z mniejszych. Nieco mniej dogrywek będzie w województwie świętokrzyskim. Druga tura wyborów odbędzie się w 8 miastach powiatowych. Wylicza Adam Michcik z kieleckiej delegatury PKW. W Kielcach, w Busku-Zdroju, w Kazimierzy Wielkiej, w Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku Kamiennej, Staszowie i Włoszczowie. Będzie głosowanie odbywało się w tych samych lokalach co dwa tygodnie temu. Inny rodzaj karty będzie mała, z dwoma nazwiskami, formatu A5 i tutaj po lewej stronie obok nazwiska postawimy X. Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę od 7 do 21. I patrzę na licznik. 1 dzień, 14 godzin, 34 minuty i 50 sekund. Tyle zostało do otwarcia lokali wyborczych przed drugą turą wyborów samorządowych. 25 minut po godzinie 16. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje?

Potwierdziły się informacje Polskiego Radia, że nowym prezesem PKP Intercity został Janusz Malinowski. To były prezes tej spółki w latach 2011-2014, odpowiedzialny m.in. za sprowadzenie pociągów Pendolino. Janusz Malinowski zastąpił Marka Chraniuka, który był prezesem od 2016 roku. Stoperzy usunęli niewybuch z terenu Puszczy Bukowej w Szczecinie. Niebezpieczny obiekt z czasów II wojny światowej został znaleziony w pobliżu ulicy Smoczej, mówi Jakub Kuźmowicz z policji. Patrol saperski swoje czynności rozpoczął około godziny 9.30, a już po niespełna 30 minutach niewybuch został zabezpieczony, a następnie przetransportowany na poligon w Drawsku, gdzie dojdzie do jego neutralizacji. Wielkość bomby rzeczywiście smocza. Niebezpieczne znalezisko waży około 100 kg. Kolejny serwis w Trójce o 17. A teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Po ataku odwetowym Iranu na Izrael wśród inwestorów niepokój, choć jeśli chodzi o ceny ropy, to nie nastąpiły jakieś poważne zmiany. Tak komentuje analityk rynku paliw Jakub Bogucki. Na razie nie przekłada się to na poziom cen ropy. Ropa najpierw taniała, później drożała. Można powiedzieć, że wielkich emocji nie ma. Nadal znajduje się na poziomie poniżej 90 dolarów. Natomiast z całą pewnością to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, wymaga cały czas uwagi i śledzenia, ponieważ jeżeli ta sytuacja zaognie się, spowoduje jakieś dalsze kroki związane właśnie z bezpieczeństwem chociażby żeglugi tankowców, czy z bezpieczeństwem wydobycia ropy w regionie, no to z całą pewnością będzie to poważny cios dla cen surowca. Jeśli chodzi o ceny na stacjach paliw, to obowiązuje hasło stabilizacja i przy tym zostańmy. Jeżeli chodzi o 98, to teraz płacimy za nią średnio 7,28, za 95 6,62, a za diesla 6,69. Podobne ceny zobaczymy na stacjach paliw w czasie majówki, tak przynajmniej twierdzą analitycy portalu ePetrol. Ponad 4 miliardy złotych na inwestycje przeznaczyła w zeszłym roku grupa Tauron. To wzrost rok do roku o 10%. Tak wynika z opublikowanych dziś wyników finansowych spółki. Przedstawił je w Warszawie wiceprezes Taurona Michał Orłowski. Większość tych nakładów inwestycyjnych została wydana na budowę nowych przyłączy, około 1,5 miliarda złotych. Drugim największym zestawem była modernizacja i odtworzenie majątku sieciowego, natomiast 166 milionów zostało zaalokowane w instalacje inteligentnych liczników, których mamy już ponad 19% w swojej sieci dystrybucyjnej i jesteśmy na dobrej ścieżce, żeby wypełnić wymogi regulacyjne z tym związane. Drugim największym segmentem w zakresie alokacji nakładów były odnawialne źródła energii. Dodajmy, że według spółki ten rok będzie jeszcze lepszy, jeśli chodzi o poziom inwestycji, a jeżeli chodzi o poziom na warszawskim parkiecie, to poziom ujemny. Teraz 3% pod kreską WIG20, a złoty umacnia się po południu. Za dolara płacimy teraz 4 zł i 4 grosze, za euro 4,31, za franka 4,45, za brytyjskiego funta 5 zł i 3 grosze. Jutro rano przejaśni się tylko na południowym wschodzie, a po południu na północnym zachodzie. Poza tym będzie padał deszcz, krupa śnieżna, na północy też deszcz ze śniegiem. W południowej, wschodniej części kraju jutro możliwe burze z drobnym gradem. O, jak tutaj tak bardzo pięknie pan synoptyk to określa. Najwięcej opadów, tak czy inaczej, na Pomorzu, na Kaszubach oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Jutro od 3 stopni na Pomorzu i Podhalu, 6 na zachodzie, 11 w centrum, do 13 stopni na Podkarpaciu. To taka dobra okazja, by sprawdzić ceny paliw. 6,69 sobie zapisałem, bo muszę po pracy podjechać i zatankować. Bardzo dziękujemy. Ekonomiczne podsumowanie dnia za 2 godziny. Już za chwilę o tym, że nie tylko pisemny, wkrótce testament będzie można nagrać telefonem. I o tym porozmawiamy z naszym gościem już za chwilę. I'm she got a twist in it. For a GP, I want all the hits in it. I'm gonna hit your business if it's momentary blissness. I'm gonna hit your business if it's momentary blissness. I'm gonna hit your business if it's momentary blissness. I'm gonna hit your business if it's momentary. A gag, if it's a bottle of black, I wanna strike the sack, I need the fan from it. I wanna shot in the dag, I wanna make the Mac, I wanna lift the yak, I call the ends on it. I wanna take the truth where it lands on it. My God given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel, I wanna heal. I'm a hammer and a turned up challenger. I wanna keep all of your charm in a canister. Do you inspire like the same bit Salinger? I'm the pig on the Chinese calendar. I got a shallow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I live a carry-on, who's a real scavenger. As far as tyranny, keeping me from me. To come by, take to my sky, never wanting, only one day. To live out of reach, sloping family, short to tall, one to three, swallow the key, in their footprints I will follow. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. 22 minuty pozostały do godziny 17. No, ciekaw jestem, czy będziemy mogli nazwać to rewolucją, bo chyba taka się szykuje w przepisach. Wkrótce testament będzie można nagrać choćby telefonem. W naszym studiu gość Jacek Kossewski, członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Obecnie można tylko spisać testament? Obecne przepisy pozwalają na sporządzenie testamentu ustnego również. I to w dwojakim wydaniu, ponieważ podstawowa forma testamentu ustnego jest ujęta wśród testamentów zwykłych. Jest to testament oświadczany zarówno notariuszowi, jak i urzędnikowi. Do tych urzędników należy przede wszystkim wójt, burmistrz, prezydent miasta, ale jest tam również marszałek województwa, sekretarz gminy, sekretarz powiatu, a nawet kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. To są osoby, które mogą odbierać ustne oświadczenia od testatorów i je spisywać. Notariusz nie potrzebuje żadnych dodatkowych świadków. Jest to spotkanie w cztery oczy, tylko testator i notariusz. Pozostałe wymienione przeze mnie osoby wymagają również dwóch świadków, którzy asystują przy oświadczaniu testamentu, jego odczytywaniu. Mhm. Oraz składają podpisy na testamencie. To w obecnej sytuacji najłatwiej przed notariuszem. Tak jak przed panem choćby. Wśród testamentów szczególnych również jest forma testamentu ustnego. Jest to testament, który jest oświadczany w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Wymaga obecności trzech świadków, którzy następnie spisują protokół z tego, co usłyszeli. I jeżeli testator jest w stanie, podpisuje ten protokół. Jeśli nie jest w stanie, wystarczą podpisy świadków. Mm-hmm. To mówimy o tym specjalnym testamencie. Jest to testament szczególny? Tak. Oświadczany w obliczu zagrożenia życia. Obecne przepisy nie pozwalają na sporządzenie testamentów ustnych przez nagranie audio czy wideo? Do tej pory takich pomysłów nie było. Dopiero od kilku tygodni mamy przecieki medialne, że Resort Sprawiedliwości prowadzi pracę w tym kierunku. Bo państwo jako grupa notariuszy nie poznali jeszcze tego projektu. Przedwczoraj na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się komunikat biura prasowego resortu, w którym informuje on, że Póki co projekt jest jeszcze na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Środowisko notarialne, Krajowa Rada Notarialna nie otrzymała jeszcze projektu do zaopiniowania. A jak rozumiem, ten projekt to ma być, czy już jest taki krok podążający za tym postępem technologicznym? No nie da się uniknąć zmian wynikających z rewolucji technologicznej. Uważam, że te zmiany wejdą, czy są bezpieczne, czy będą bezpieczne dla testatorów, dla pewności obrotu, to pokaże życie. Są pewne zagrożenia, które mogą się wiązać z testamentem audiowizualnym. Żyjemy w dobie sztucznej inteligencji. Spreparowanie nagrania z wykorzystaniem cudzego wizerunku i cudzego głosu dzisiaj nie wymaga nadzwyczajnych umiejętności. No, widzimy te deepfake'i, które pojawiają się w sieci, prawda? Choćby. Jeżeli projekt resortu będzie zabezpieczał testament audiowizualny przed takimi manipulacjami, to zdecydowanie Krajowa Rada Notarialna poprze taki projekt. Zobaczymy, kiedy będziemy mogli zapoznać się z projektem. Z pełnym kształtem, tak. A pana zdaniem, jak ma wyglądać, czy brzmieć, czy jak powinno takie sporządzanie testamentu, taki nowy sposób sporządzania tego ustnego testamentu audiowizualnego? Panie redaktorze, zaskoczył mnie pan tym pytaniem, nie zastanawiałem się nad tym. Bo jak to powinno wyglądać? Natomiast testament powinien spełniać wymogi ogólne przewidziane dla testamentów przez przepisy kodeksu cywilnego. Nie może być wątpliwości co do tego, kto sporządza ten testament. Nie może być wątpliwości co do tego, w jakiej dacie testament jest sporządzany. Jak również nie może być wątpliwości co do woli testatora. Musi być ona wyrażona w sposób jednoznaczny, jasny, precyzyjny. Nie pod przymusem, prawda? Na przykład. Przymus jest to jedna z okoliczności, która unieważnia testament. To też jest zagrożenie przy testamencie audiowizualnym. Trudno będzie wykazać, że z drugiej strony kamery nie stała osoba, która wymuszała na testatorze określone zeznanie. Dlatego czekamy na projekt, żeby ustosunkować się do tego projektu przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa testowania. No tutaj chodzi o to ryzyko sfałszowania w ten sposób audio czy wideo utrwalonej ostatniej woli. Po pierwsze sfałszowania przy pomocy różnych środków współczesnej techniki. Po drugie groźba przymusu, której nie da się udowodnić, kiedy testator już nie będzie żył. No tu pewnie wsłuchiwał się pan, panie Rejencie, w głos ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa. Czy to bezpieczne rozwiązanie, bo właśnie jak mówimy w dobie deepfake'ów czy fejkowych obrazów tworzonych przez generatywną sztuczną inteligencję, dokument w formie nagrania może być bezpieczny? Myślę, że wypowiedź w tym zakresie powinniśmy zostawić specjalistom od sztucznej inteligencji i od informatyki. Nie czuję się specjalistą w tym zakresie. Czuję się specjalistą w prawie cywilnym i w czynnościach notarialnych, dlatego mogę, korzystając z tej okazji, zasugerować słuchaczom, żeby nie czekali do ostatniej chwili z komórką w ręku, żeby skorzystać z tego wynalazku, który prawdopodobnie wkrótce pojawi się wśród czynności prawnych, wśród form testamentowych, tylko żeby wcześniej udali się najlepiej do notariusza. Oświadczyli swoją ostatnią wolę, kiedy są w pełni sił, kiedy są w pełni świadomości. Żeby nie było takich sytuacji, że dzwoni się jednocześnie po księdza i po notariusza, kiedy już testator ledwie mamrocze, nie można zrozumieć, co mówi. To są okoliczności, które uniemożliwiają sporządzenie testamentu. Ja sporządziłem swój testament ponad 10 lat temu. Uważam, że każdy odpowiedzialny obywatel, który ma pewien majątek, chce go zabezpieczyć, chce go w sposób zgodny z jego wolą przekazać następcom prawnym, powinien pomyśleć o sporządzeniu testamentu, kiedy jest w pełni sił. Oczywiście podstawową formą, pierwszą formą testamentu wymienioną w kodeksie cywilnym jest testament własnoręczny. I taki testament również jest dobry, o ile wie się, jak go sporządzić. Ale przychodząc właśnie, do notariusza. To co trzeba wiedzieć o testamencie, jak go sporządzić? Przychodząc do notariusza, unika się błędów prawnych. Unika się sytuacji, w której pewne zapisy w testamencie mogą być bezskuteczne, nieważne, albo wręcz mogą unieważniać cały testament. Dlatego jako notariusz Gwarantuje pan, że to będzie zgodne z prawem. I rekomenduję korzystanie z usług notariusza. Testament notarialny podstawowy kosztuje 50 zł. Tyle dzisiaj notariusz zarabia na testamencie. No, zarabia mniej, bo musi od tego odprowadzić podatek dochodowy. Tak. Natomiast jest to opłata, która gwarantuje testatorowi, że testament będzie zgodny z jego wolą, będzie zgodny z przepisami i wszystkie oświadczenia, które notariusz zapisze, będą zrealizowane, czego nie może zagwarantować testament własnoręczny, zwłaszcza jeśli sporządza go osoba, która na co dzień nie ma do czynienia z przepisami prawnymi. A z jakimi pytaniami może spotkać się testator właśnie przychodząc do notariusza? Na co trzeba być gotowym? Albo przygotować się? Jakie dokumenty? Jaką wiedzę trzeba mieć? W zasadzie wystarczy mieć dowód osobisty, ponieważ jeśli chodzi o dane osób powoływanych w testamencie, to są naprawdę bardzo podstawowe dane. Nie ma jakiegoś zamkniętego katalogu danych osobowych naszych spadkobierców, których chcemy powołać w testamencie. Chodzi o zindywidualizowanie tej osoby, wykluczające ponad wszelką wątpliwość możliwość dwuznacznego rozumienia treści testamentu. Więc jeśli powołujemy swoją żonę, podamy jej imię i nazwisko, to w zupełności wystarczy. Tak samo jeśli chodzi o nasze dzieci. Jeśli do tego dodam jeszcze datę urodzenia w przypadku dalszych krewnych lub znajomych, to również wykluczamy możliwość wypaczenia naszej woli i niezrozumienia treści naszej ostatniej woli. Nie trzeba podawać adresów, nie trzeba podawać numerów PESEL. Trzeba w sposób jednoznaczny zidentyfikować osobę testatora. Więc o to zapyta notariusz. Jeżeli ktoś chce w testamencie dokonać szerszych rozporządzeń niż tylko powołanie do spadku, również może to zrobić. I zrobić to w taki sposób, żeby było to skuteczne. Dlatego, chociaż notariusz zarabia na testamencie 50 zł, to jest to jedna z czynności, która zajmuje najwięcej czasu w pracy notariusza. Z punktu widzenia testatora jest to czynność bardzo osobista, wymagająca pewności, więc poprzedzona jest długą rozmową, czasem kilkoma rozmowami. Zanim testator zrealizuje swój testament, oświadczy go notariuszowi. Czyli to wcześniej trzeba przemyśleć, tak? Można by powiedzieć. Można to zrobić w towarzystwie notariusza, dlatego że notariusz ubierze w ramy prawne to, co osobie leży na sercu. Myślę tu o takich rozporządzeniach testamentowych, jak wydziedziczenie, zapisy windykacyjne, zapisy zwykłe, albo ustanowienie wykonawcy testamentu. Ale jak rozumiem, notariusz jakby po nitce do kłębka prowadzi testatora. Dokładnie tak wygląda praca notariusza podczas obsługi testatora, podczas sporządzenia testamentu. A czego nie można zapisać w testamencie notarialnym? Łatwiej byłoby powiedzieć, co można zapisać w testamencie notarialnym. No to powiedzmy dobrze, to niech będzie tak odwrócenie. W testamencie notarialnym możemy w sposób bardzo precyzyjny rozporządzić naszym majątkiem. Możemy go podzielić bardzo dokładnie, co jeszcze niedawno nie było możliwe. Zapis windykacyjny, czyli w zasadzie darowizna na wypadek śmierci, jest instytucją, która ma dopiero kilkanaście lat. Wcześniej nasze prawo spadkowe było bardzo archaiczne i ograniczało się tylko do możliwości ustanowienia spadkobiercy, ewentualnie kilku spadkobierców w udziałach. Już od początku kodeksu cywilnego znany był zapis zwykły, który jest na tyle ułomny, że nie przenosi własności na osobę wskazaną w momencie otwarcia testamentu, a wymaga jeszcze dodatkowej czynności. Przeniesienia własności pomiędzy spadkobiercami a zapisobiorcą, a w braku dobrej woli spadkobierców wymaga czynności sądowej. Nie ma takich komplikacji przy zapisie windykacyjnym. A gdyby ktoś zapytał nawet wprost, no dobrze, ale po co w ogóle testament? No przecież wiadomo, przychodzi majątek z rodziców na dzieci. Testament nie jest niezbędny, ponieważ jeżeli nie sporządzimy testamentu, to co po sobie zostawiamy, będzie dziedziczone zgodnie z przepisami ustawy. Ustawodawca przewidział dość rozsądnie sposób następstwa prawnego tego, co wypracowaliśmy przez całe życie, bo w pierwszej kolejności przewidział najbliższą rodzinę, dzieci, małżonka, Dopiero w dalszej kolejności przewidział rodzeństwo, rodziców i dalszych krewnych. Jeżeli nie sporządzimy testamentu, nasz majątek nie przepadnie, nabędą go nasi najbliżsi. Testament służy do tego, żeby zmienić porządek dziedziczenia ustawowego. Bo nie każdy jest zadowolony z tego rozwiązania, jakie podsuwa mu ustawodawca. I właśnie do tego służy testament. Testament wyłącza dziedziczenie ustawowe, a wprowadza takie dziedziczenie, jakie życzy sobie ukształtować testator. A jakie są największe problemy związane ze spadkiem według polskiego prawa? Z czym się pan spotyka? Albo może testament jakie problemy rozwiązuje, których ta podstawowa ustawa nie rozwiązuje? Z mojego punktu widzenia, jako prawnika, który na co dzień sporządza testamenty, trudno mi mówić o problemach. Dla mnie to wszystko jest proste i łatwe. Natomiast zdarza się czasem, że mamy do czynienia z osobą, która ma trudności w wyrażeniu swojej woli. Jest to bardzo trudna część pracy notariusza, żeby rozróżnić, kiedy osoba ma zdolność do czynności w dokonaniu, w sporządzeniu testamentu, a kiedy jej nie posiada. W zasadzie przepis naszej ustawy, prawo o notariacie, kiedy nabieramy takich wątpliwości, nakazuje nam odstąpić od dokonania czynności. No i to jest moją bolączką, bo kiedy odmawiam dokonania czynności notarialnej, bo mam wątpliwości co do zdolności do czynności prawnych osoby, która do mnie przychodzi, zawsze pozostaje pewna wątpliwość, czy odmówiłem słusznie, czy nie skrzywdziłem tej osoby, no ale przepis dura lex sed lex. Jeśli notariusz ma wątpliwości, musi odmówić dokonania czynności notarialnej, co nie uniemożliwia testatorowi sporządzenie testamentu zgodnie z innymi formami przewidzianymi przez kodeks cywilny, własnoręcznego lub ustnego. A gdy taki testament zostanie sporządzony, czy własnoręcznie, czy w obecności notariusza w trakcie, no, żyjemy jeszcze długo, długo, długo po sporządzeniu, można zmienić jego treść? Testament to nie cyrograf. Można go zmieniać dowolnie, aż do ostatniej chwili, nawet wielokrotnie. Zmiana testamentu nie wymaga zachowania formy takiej, jaką miał testament poprzedni. To znaczy, możemy testamentem pisemnym zmienić wcześniejszy testament notarialny. Zmiana testamentu nie zawsze uchyla testament poprzedni. W zasadzie tylko wówczas, jeżeli postanowień nowego testamentu nie da się pogodzić z postanowieniami poprzedniego testamentu, tylko wówczas postanowienia testamentu wcześniejszego są uchylone. Natomiast jeżeli da się pogodzić treść rozporządzeń testamentowych w poprzednim testamencie i w tym nowszym, wtedy obydwa testamenty są ważne i dziedziczenie jest z obydwu testamentów. W jednym może być powołanie spadkobiercy, a w drugim ustanowienie zapisu lub polecenia. A jak ustalić, czy testament istnieje? Jak go odnaleźć? Czy jesteśmy nim objęci? Bardzo dobre pytanie. Ponieważ nasze środowisko notarialne nie doczekało się tu na rozwiązania legislacyjne, Krajowa Rada Notarialna już od kilkunastu lat sporządziła własnym staraniem na własny koszt informatyczną bazę testamentów. Nazywa się to Rejestr Testamentów. Rejestr Testamentów funkcjonuje w taki sposób, że testator może zawnioskować o umieszczenie testamentu informacji o testamencie w rejestrze lub może nie życzyć sobie takiego umieszczenia informacji w rejestrze o testamencie. Notariusz powinien każdemu testatorowi objaśnić cel funkcjonowania testamentu, sposób jego funkcjonowania, poinformować, że w każdej chwili testator może się rozmyślić i może wycofać rejestrację z rejestru, albo po czasie może się namyślić i poprosić notariusza jednak o zarejestrowanie informacji o testamencie. Rejestr służy właśnie do zabezpieczenia bezpieczeństwa testowania, to znaczy, żeby ta ostatnia wola, którą wyrazi testator, faktycznie się ziściła, czyli żeby testament można było odnaleźć. Bo kiedy od sporządzenia testamentu mija kilkadziesiąt lat, testament został zagubiony, notariusz przestał prowadzić kancelarię, bliscy zapomnieli nazwiska notariusza, które przekazał im testator, nic prostszego. Należy udać się do najbliższego notariusza z aktem zgonu, a ten przekaże informację, czy testament jest zarejestrowany w rejestrze, czy nie ma. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Jacek Kosewski, członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie państwu tych zawiłości. No ale jak słyszeliśmy, dla pana rejenta, pana notariusza,